Tihianos. Azi lei csak meg. Tihi Antal, amikor Tihi Lajos János. Tihi Antal, 12.527 négyzetméter a fő. 3 hold egész, mert 3,8 hold, na úgy. Nincs 4 hold, 3,8 hold. Ő meg 3,91-nek írja. Nem, 3,8. Nem lehet 3,9. 3,8, mert megvan, hogy egy négyzetméter, megvan, hogy hány négyzetméter egy hold, itten katasztrálilag fő van tüntetve, hogy hány négyzetméter pontosan a főd, és ahhoz mérten ez 3,8 hold. Ez nem 3,9, 3,8. Akkor is 3,5 több. Igen. Hál' Istennek, hogy nem bőven nem sokkal. Nem sokkal, de azért na, elég sokkal. Alapján, akkor mindig maga alá ítél, és akkor ilyen lesz. Mert a... Azt majd be is gyűlöm. Na, úgy értem. Akkor mi jöjjön 3,91-re? Az ilyen, ugye, mert mind olyan. 3,86. 86 lesz már? 3,86. 3,8. Én meg 3,91-re. Azt tegnap jöttek hozzá, tatozgatták ezt? A mama, hó, hát én így jutam kint. Azt mondja mama, hogy egy órakor vicce papírt, aztán mama mondta, hogy hogy lézik azt, hogy előbb mondtam, hogy a csihi földet silózzuk. A mamának, azt mondja, hogy lézik azt, hogy nem tanálkoztak, hogyha mink ott silózunk, akkor hogy nem látott titeket. Ő is volt kint, meg a mérnök is. Viszont azt mondja, hogy nem látott titeket. Se nem látott ott. Mamának azt mondta, nem látod, mondom, azért, mert már Ferkóék délbe eljöttek, még délsége után, ugye? Hát délkó már jöttünk. Mert majd gyűlemez, hogy gyűlemez, ott itt beszélgetünk, itt játszogattunk, vagy várogattuk ezt a izét. Kimegyünk, azt megnézzük, ott kell, hogyha a hivatalosan kimérte, leütött karó, piros X-ek, kölgy előjét. Hát... Kikő menni autóval megnézni a helyzet, vagy traktorra. Egy elég lesz. Jó van, nem, hogy is hiákolok én, nem fizetünk, mint mindjárt. Hát jó van, már ha eddig érted, nem tudták, hogy ennyi a főtjük, vagy nincs. Ez olyan cifra főt verik én, hogy ők nem dolgoztak azért a földjé. Jó, hogy nem dolgoztak, ha látom a kataszterabban, ha érted, hogy ez a Lajosi út ott a főt. Azt láíratta a Jánosra, meg erre, izére, erre másikra, hogy tudom, van testvérek, azt akkor... Dehogy valami öregapjú idét tartottak el, nagybácsit. Nagybács, igen. Még az adta ki én nekem valamikor, mikor apád nem sokkal volt nagyobb, mint a Danika. Eljött az öreg, azt mondta, hogy vegyem már ki földjét, senki se nem akarja, mert annyira szudányos volt, hogy nem tudtak vele mit csinálni. Akkor én gondoltam, hogy majd kiveszem, de akkor nagyon olcsó kiadta első évben, hogy arra számítottam én, hogy meggyűn a fagy, megfagy a szudán, most majd akkor az a száraz fagy, kimegyünk, meggyújtjuk, most majd elég, azt aztán lehet munkálni. Kimentünk apáddal, gyújtogattuk, az égett el, amit így letapostunk, gyújtottuk, az elégett egy ilyen ekkora darabba, de nem akart, pedig fújt a szél érte, mint az apja faza. Nem legelt, nem ment. Akkor mit csináltam? Begyűjtem, kisztraktorra föl a kaszálót, ezt a fésűs kaszálót, ami csak úgy lekaszálja, nem hajtsa még rendre se. ott akkor úgy 90%-ban vagy inkább 80%-ban bírtam lekaszálni, mert ugye gödrös is volt, nem volt elmunkálva. Most amikor azt lekaszáltam, azt a végén megálltam a traktor, azt mikor meggyújtottuk. Az úgy égett érted, mint az aktor, hogy úgy ropogott. No, akkor be lett vetve. Hát elsőben nem is van nagyon termet, azt aztán... De az már... Talán 30 éve is. Akárki kérdezte még, hogy az a... Az én főzem az enyém, a mi főzünk, az én főzem. A rász is kérdezte már, hogy... Ez árendás főz? Mondom, nem, ez a mi főzünk. De hát árendás volt az akkor. Hát akkor az az öreg meghalt, az öreg meghalt, megörökülték ezek, mert az asszony a gondosszál az öreget, nem volt neki senki sem. Megörökülték ezek. Akkor négy hol, mindig négy hol, a csihifő négy hol. De papíron nálam is. Akkor egy 3 évvel ezelőtt meghalt a szomszéd, aki topja felé volt, ennek a, ezek a két rokony volt. Ott írja, nem? Uh-huh. Ki a szomszéd? Írja, ki a szomszéd, de most nem néztem meg, ki a szomszéd. Osz. Akkor gyűjt ez a fiatal koma orrahovoló, hogy ő neki innen fél hol jár, mert az ő apja ezt nem jó csinálta, meg mit tényleg. Akkor a csihive, kigyűjtünk a csihive, a gazdával szétlépték ők lépésre. Akkor jó van, fél hold elment, akkor ő is nagyon egyezett, hogy 3,5 hold az izé. Akkor egy 3-4 éve már 3,5 holdat fizettünk. Most a hülye megnézte, a kateszterbe vagy hun, vagy ezen, amint te nézed, kikeresgette, hogy az nem 3,5, hanem 4 hold. Nem. Mondom neki a vasárnap volt a pízé, hogy akkor méresse ki. Ki is mérette hülyeire. Most akkor azt mondta anyának, hogy azt mondta mamának, hogy még 5 mázsa búza. És az még csak 3,8, ha le van mérve. Ő meg 3,9-et ír. 3,91-et. Gyere, várj, itt egy kis csokoládé, egy kis ja. Sör már nincsen. Kint van a kasár. Sör már nincsen. De ha kell, akkor... Várj, az a csokoládé. Most várjuk. Most mit csinálunk? De azt sem tudom, hogy mi van. Ha én sem. Jön, azt mondják, hogy mén az ember hozzá másik alternátort teszi rá, azt mennek. Jó. Azt mondja, abban a pillanatban, amikor megindulnak, szólnak, akkor én is kiindulok, addigra őket megszedjük, azt haladunk tovább. Jó, de úgy kell nézni, hogy ezekre a pótkocsikra ne nagyon menjen már. Mennyi van még kint? Nem sok már, felit elhaladtuk. Már annyit a borozdánál már bélyebb van, a fák felé menjünk. Már nagyon a tököm tele van ezekkel az ódalakkal. Itt fáj a derekamnál. Itt jön meg a hasam. Na itt van, totál meg a hasa. Itt Pista is tényleg eljött a bolyót húzni, kiugrott neki sérve. Kinek? Pistának. Hát balszám. Akkor mit csinál? Ha visszanyomkodta, azt kész. Hát sérve, oldal sérve, has... Azt mondja, akkor kapott sérvet, mikor egyszer már nem az idén, hanem tavaly, mikor itt fociztak. A focizás? Igen, rosszul rugott a labdába, vagy rosszul izét, ott sérvet kapott, kirepett a hasat. De nem a sok sérve van nekem. Nem, itt fönt. Most akkor én nem annyira gyűjt ki. De most már totál kigyűn neki, akkor visszanyomkodja. Na, nekem is van itt egy csomó, de hát én nem nyomkodom. Na, van itt egy kurac, az egy csomó, nem csomó. Nekem is van csomó lávam. Egy csomó, nem csomó. Látod, hogy itt van csomó, itt már már. Hogy állsz az idegekkel? Mert? Na, mert van itt egy rossz hír. Micsoda? Elmondjam. Mondjad. A csihi kimérette fődet. Most? Vitte anyának a papírt, jönnek, hogy a főd 4 hold. Hát de hol van a karó, nem láttuk. Hát ezt mondom, a tatár. Azt mondja épp a mama, hogy nem találkozott veletek, mert ő hozzá 1 óra, akkor vitte a papírt, hogy gyűjtsek a mérésből. Ki kell menni megnézni. Még 5 mázsa búzát akar még. Nem értettem. Itt a csokoládét nem etted meg. Hercegnő, de ő összekapta magát. Azt hittem, már megett róla. Hát eltettem ember. Mész vízé? Nem, de hozhatod neked vízé. Nem, megett róla. Ez nézd téma is fog? Nem, most téma. Kamacska már. Tényleg azért jó volt, mikor az a... Most mellik lesz az én poharam. Én ittem bele lesel. Jó, jó volt, mikor az Arnyi próbált, ezt kikapcsolt el. Valami plastik alá, tedd. Ez az Arnyi van jó gyerek. Szilvivel még nem is bírtam beszélgetni. Aj is jó gyerek. Itt volt az öreg Szilvi. Aj is itt. Igen, itt volt. No, üdvözöltél? Üdvözöltem. Itt volt az öreg Szilvi, rakták fő kereket. Itt voltam, amikor cserélték a kereket le. Hát a... Visszarakták a motyókat? Akkor értem oda, amikor... Igen, visszarakták. Körülött volna mindjárt egy sört vinni neki. Nem isznak sört. Nem isznak? Hát mit isznak? Vizet. Azért nincs már krivajba. Azért már nincs a krivajba víz. Ezek kiisszák. Kiisszák, hát te itt ez a hülye zugyonka csak locsol, érted? Ezt nagyon kéne ütni. Ahogy ezt mondja a Burányi. Nagyon kéne ütni. Az összes zugyonkát. Mi az apja faszát locsol? Ez már azt mondta apát, hogy a... De szállad fel a izé, mit akar locsolni? Hát locsolja... Ahogy a cirkot már egyszer azt mondta apát, hogy levágták. Égnek szélnek locsol. Nem vágták le a cirkot. Itt nem vágták le, amott levágták, de itt még nem. Érted, azt csak nyomják a vizet, rácsos pizzol. Hallom-e? Mondom, kint vagy már? No. Menjél ki. Sem baj, sem baj. Most már azért csinálhatnánk, mert majd megint nem érünk haza sorozatokra. Majd a máma megmondja minden. Hát tegnap is megmondta három szóbú. A három szóbú. Hát körülbelül új is vannak a sorozatok, annyi történik bennük. Igen, a itt vannak a nylonok bele. Jó, vegyük. Hogy ki... Valahogy be a zárba. Menjek oda ki. Nem, majd bágerre ki. Oda mindig tandemok oda, hogy meg kell kitenni. Most aztán lehet. Gyere, vegyétek ki. Fogd meg a végre. Lehet takarni, mi? Fogd meg a végre. Mindig tandemot erre végre, ahhoz lehet takarni. Oda, rá, rá. Minden? Van. Azt mondta, hogy igaz, miért ki a földet megnézi. Ez nem miért ki most. Oda, rögt oda megyek. Kíváncsi vagyok, hogy akkor én kinyíltam, akkor beszélj. Másikat is, gyere! Mert én úgy voltam, hogy... Csak a tárfa, nem? Hát ha bárnál valaki kinyíltam, mondom, 3,5 hónap én kicsinyeltem a kötébe, de hát már majd mindjárt meglátom. Pedig egy kiszámolt, hogy az ő számokon szerint 3,8. Hát ott 3 jó. A kivé írása szerint még 3,9. Üsz, te is megy? Megyek, megyek! Sírozunk, és azt sem tudjuk, mikor lesz jövő. Mikor lenne, ilyen nem sokára. És miért kell temetni azt a témának? rányok még, nem. Nem annyi van, hogy most itt vagyunk, és akkor nincs valami. Hogyha befejeznénk a kocsi történetet, akkor én ilyen hullapártot, ahol van benne, és körülbelül az van. Hát figyelj, úgyis tudhányodik. De nem aludni, aludni lehet itt van is. De nem aludni, hanem falcsik el. De most van, menj oda a durákat. Menj oda. De már van az ilyen gyűlő, hogy pirányi? Hát igen, de a fődesz, úszol, akkor napozol egy kicsit, de én is. Úszás is pihentető. Gondolod, hogy ki akarok ülni a napra? Nem. Mi akarnak ülni a napra? Még megkézzem, szóval is megézem. Nem a cicó. Tényleg a bocikat meg sem néztem. Azt mondom. Thank you. éves macska ez, vagy hány éves? Nem a izékoztán. Nem tudom már kicsit. Pari ég. Ja, tényleg. Az ilyen nagy bajta. Baj, nagyon nős tűnik. Hát miért? Ha? Gárdemba csábítás éjszakája lesz. Remélem nem akar menni a szélvesre. De remélem, hogy nem akar menni a szélvesre. Mert hogyha ő megy erre a csábításra, akkor nagyon összeveszek vele. De Dominiknak nincs barátnője, jó, hogy megy. Hát nem is engedem, de hogyha, még ha nem is engedem, azt elmegy, akkor nem is összehezünk. Mi nem jön már vele ide? Ja, mi nem esik. De aztán nem iszik. Ott is én mondtam, hogy most szóltanak, milyen jó, hogy ilyen könnyen elengedő, hogy látok árhova. Cza, hogy vagy? Cza. Halló! Most te hol vagy? Csak azt kérdeztem. Nem, te most a kombáj átmusztult neki. Jó egy órája. Egy órája átmusztult neki. És várni lesz, hogy kitől az. Még ne legyen. Itt a sok ide. Én már megettem az enyémet. Attila, hol a poharad? Hol a poharad? Edd meg a tiédet. Az a tiéd? No. Nem, ez semmi. Edd meg a tiédet. Szép arra, mint az egyéb. Már így összem. Veszélyes. Hazafelé. Hova üztek? Hova szokta ülni? Hát arra a székre, de... Mert sok már olyan meleg, hogy... Hát akkor üljél a székre. Ott mit csinálsz, Brigi? Valana! Ott van egy szerintem a szoba! Már egy órája vára van a fagy, már több. Hú, vagy Dodó! Dodó! Ó, oh, de rossz. Most akkor ezt mind a két darabot lezagarjuk, aztán kezdjük van azokat. Csak külön rakáljuk. Úgy van. Mindegy, letakarjuk a tűz. Ahhoz addig nem is kezdünk semmit. Hozd már a székem! Ne lesz az máma, Mik? Tűfőfény. Nem tűfőfény, mert Ferike azt mondta, hogy szólnak neki rögtön, ha megindulnak. Mondom, hogy soká indulnak még, akkor nem takarjuk máma már. Akkor takarjuk holnap. Már se lesz. Holnap akkor reggel jó volna még idén. Nem van már. Még korán, jó. Hát én már, én főbírok, én már kint voltam most. Én holnap még egyszer korábban is bírok gyűlni, mert nem követni balacként. Most sötétbe keltem, megittem a kávét, már fél hat körül, már én kint tapostattam a silót. Omának telefonáltam. Negyed hasztó keltem föl, akkor mindjárt mentem. Ékeztem egy kicsit. Na? Nagyon tud jönni. Semmi. Kinyomtatott ő az internetről, azt ráment a parcellaszámra, kinyomtatta, azt mondottam, menj a Policsina. Most akkor elvitte Tatár, hogy nézze meg. Mi meg basszuk meg. Ott van 70 sor, kukorica, 70 sor, most itt a Horváth Péter ebbe a dűlőbe, én nekem mindig azt mondta, hogy ha nem csapod be, hogy 60 sor, 3 hold. De emlékszik arra, hogy a Péter tűnik, ha lehet vízen főz, akkor 3 holdba lesz, vagy 3 hold valamennyibe lesz. Érted? És azt mondta, hogy 60 sor, 3 hold. Nem tudom, hogy ha 18 sor van 3 hold, de 18, tehát biztos, hogy kül ennyi holdjának. Akkor ottan marad még 6 sor. De 70 sor van mostanak, hogy csak hosszabb a fény. Érted? Ha azt mondja, hogy 4 sor van, akkor ott kellene, hogy legyen nekem, vagyis akkor 6 sor. Most akkor 3... Akkor 80 sornak kellene, egyszerű a 20 sor. Ha 20, akkor 80 sornak kell lenni. Ha nem, akkor meg 74 sornak kell meg legyen. Akkor is még 4 sor se. Ha 14 sor. Akkor is még 4 sor híja van. 4 sor híja van, de... 4 vagy 5 sor híja van. Ha 70 centire vannak a sorok, akkor 3x7, 21, meg mondjuk megint 3x7 az olyan... 4 méter körül lenne a híja. A mostani állás 4 méter. Még hogy arrébb legyen a karom. No, és ezt magyaráztam neki, hogy ha méret ez a földet, szóljatok be, én nekem is szóljátok. Ha nem jó magyarázat, be neki, elvitték papírt, hogy itt van. Hát én nem voltam otthon, hát én mikor értem haza. Érted, ahogy számolom, azt is nekünk még ott körülbelül 4 méter körülön, ahogy legyen. A most tulajdonképpen úgy van a... Na úgy is lenézhet, hogy ott van a megye arába partnál. Úgy körülbelül van a főt, hogy 3,5, ami lesz tüzekre. Most körülbelül annyi a főt benne. Ha méressek, jó, csak túl. Hát csak múcikba az még nem méreti azt ki. Ő ugyan vele, hogy én veszek egyek én a szomszéd, de ő elhozta papírt, hogy ez 4 hold. Ha nincs meg természetben 4 hold, az nem az ő baja, hanem az enyém. Az a koma meg az, meg idejött veszekedni velem, hogy azt az ő apjával ki lehet basztal, mert ő... Én mondtam ezt, hogy én ezt, hogy ez a koma itt veszekedni, az ő apjával ki lehet basztva. De ő meg mikor nem a felesége rendezte ezt mindent, baszott rá, érted, az a feleség az azt mondja neki. Hát, annak... olyan jó, mert mikor szegény megborogult izével, pusztával elvittik a búzát, nem is tudom, hámázát tört vinni, azt mondom én neki, hogy kell még rakni a zsákokat, mikor utána nem lesz elég. Ó, hogy utána mi haza is hozunk. Hát ott tényleg úgy csinálta. Vezette, nem volt ilyen fürdőszoba, mérleg volt, azt így rákönyökült. Ó, nézd be csak, ez majdnem 70 kila. Nem, ez meg elmenni. Még kézzel kell hazahoztunk. Tehát, hogy utána nézett, mert a galamboknak jól lesz minden nem szerint 4-500 kiló búzá. Alig van árendás fűtet, de még abban is kötözködnek velem. Hát de éppen. Na, mi volna, mint a Szilvéknek pár százszor? De jó. Észre se veszik ezek, hogyha egy parcellában, vagy nagyobb parcell, egy hol fiántik, vagy valami ezzel. Nem a fasz, azért akarták bele a GPS benne van. GPS odáig szálltam, hogy van a parcella. A traktor tudja, hogy belemész, beütöget, és hogy ez a parcella mekkora darab, ott tudja, mindjárt kimutass, hogy ez mekkora darab. Hú, vannak a mezők. Épp ezért. Épp ezért, hát persze, hogyha sok az árindás tudott, nem tudják, hogy most az erét szántott, arát szántott, csak a GPS-en mindjárt tudja, hogy hoppá, nézd, csak itt egész ott a mezők áll. Na nekik is van ebből sok ragosztuk. Na mindjárt az első a rát. Nem a rátot szeretik. Rátot szeretik? Szépen. Van Péti, neked van a munka. Neked is, akkor szülök szépen helyen. Erre hoztad már Péti? De nagyon helytelen, ugye? Ezt látom, teli van energiával. Energiával. Hogy? Neked van egy pont, neked való munka Brigitte. Meg a Dodó. Brigitte. Kis Dodó. Hát, hogy itt rá. A szülózás az egészség, de akarom ezt tartani. Hallod, nem akar eltartani Brigitte egész héten, meg azt hittem, hogy máma már. De te elvégezt, szerintem azt látszik, hogy ez egy pont. Ha jó, de oda most azt megjelöl kell az az egy kocsi meg. Azt nem álltam, nem? Hát, hogy akkor tartathatunk, hogy akarod. Nem látszik? Hát nem tudom, nem tudom. Megkölt az ötet már Brigitte, hogy meg akarod tűzni. Csak kidobálnál szépen. Hova stőzett? Hát az ott volt, mert azt mondta, hogy az öreg volt kihajtani, nem a fiatal. Nem ért meg Brigitte. Tehát ezt jó meg kihajtani érted, hogy bírjon alulni, mert különben nem bír. Nem bír, azt jelent, azt hajta lábban. Ez a uralmas az élet neki ott, azért. Itt egész máshogy nyúlik az idő. Hol mennél úgy, ha nem kényesítom? Hogy mondjam neked, van fény a tövégre. Van legtöbb 5 óra hosszú, 4-5 óra hosszú az elég, akkor aztán már. Akkor már jó hazamenni, hideg, tokra hideg. Beszegul a fenekedbe. Jó, hogy a mamat engem főzött, és mondom máma is, hogy főzöm kompótot. Mit ad az Erikát? És? Beszéltem vele, mondtam neki megint is, hogy két láda barackot. Hát akkor voltak a tatályban a kívülőben. Majd jövő szombaton. Ja. Attól azt mondja, hogy jó volt a kiakon. Nem volt három autó. Hogy ez? Hol nem volt felszre. Oda felikét áll indulni kell a bazre. Oda álltam egy mellé. Igen. Haló? Na? Rendben, megyek. Na. Hát. Egy rossz szalat, megint. Van ott, hol alternátor komplet. Van, csak leveszik, főteszik a másikat, ez két. Szerintem. Addig már jó, gondolom, hogy megvették azt a kombájt egy csomó alkotrészt. Mert állítólag izé volt ez valami firmában volt, ilyen szövetkezetnek. Csomó vezérni gyalami volt hozzá. Minden estő volt nekik alkotrészt. Mikor tervező Brigitte elmenni az Arnoldkába? Nem tudom, hogy mondjad, mert máma még csak kedv van. Hát én tudom, de holnapig úgy se fejezik. Most mikor akartam menni? Én azon gondolkoztam, hogy én hullafáradtam, hova indulnék megállapodottam. Ez is hullafáradt, hát vegyél ilyen egy kávét. Nem, most ő mindjárt menni. Most kész, nem máma ki mindjárt menni. De nem, holnap is, hogyha fáradt leszek. Ha holnap is egész nap kint leszünk, akkor csütörtökön, oké, alszok este, de vegyél be valamilyen. De várjál, ha a hónap letakarjuk ezeket a motyókat, akkor itt mehettek. Na jó. annyira akartok menni, és akkor menjetek. Hát most hova el akarsz menni, hogy jössz oda? Na jó, ott akkor hány napra akarsz? Nem, kifre, három. Hát akkor mi nem a hétvégén mész, pénteken? A hétvégén vannak a legtöbben mindenhez. Ez én nem akartam, hogy tudom. Vasárnap nem értem. Jó, hát. Hol a kötakarik, ott ott számolhatjuk. Melyik pontok, hogy 16-szor maradkoznak kávé? Tehát 1 pont 12 sor. Nézd már meg azért. Jaj, de jó, hát be van kötve. Akkor ott lesz 1 pontival, mondjuk rá, említen lesz, hát a 2 pontban lesz olyan 4 pontival, ha lesz, de hát szerintem lesz 4 pontival. Akkor... az itt 1, ott 4, hát az az 5 volt, az nagyon rossz, hogy nem tudom mennyire van. De hát azt ideig domba, majd azt lépetem. Ha kibaszok az lakkóval, nem veszik le sétiratot. Napjövök van. Meg kellene nézni a falra voltunk éles sarkozóról, ha várunk az itt megnézni, hogy van fő rajta, nincsen, akkor egy fő. De milyen rajta? Hát a legnagyobb része pionírben lesz végre 10 zsák a izé, ami nem lett elég ez a... Hát de korai fajta az jó, a korai fajta. Korai fajta volt a itt fel. Ez az EP korai fajta, nem tudom én. Nem tudom, milyen lehet az évfőügyiben. Kemen. Tudják azt, hogy el kell megnézni. Megnézni. Hogy kifizetünk a konvajozási 7-8000 dinárt, ott akkor mit elém? Meg kell nézni. Lehet, hogy esik az eső, mikor mondják. Nem esik. Mennyit mennek azok kérni majd a konvajozási? Most útról lesz a konvajozási. Útró? Mire gondolok? Hát nem nincs semmit kombályozni. Ja. Akkor is meg kérni, nem tudom. Hogy ráadszál kombályozni. Jó van, vagy ráadszál? Az annyit elszórt múltkó is. Az nagyon szórja a kukoricát. Nem vagyok vele haragbas, de jó baszok. Kivelkülön. Pusi, így szereted a Dóri? Nagyon szereted. Ez a Dóri gazdasszony. Nem is mondod Dóri, hogy jó, hogy itt jár az írma mama is. Hát az ott egy pusi. Az ott egy pusi. Kutya. Nem az írma, hát ki? Kutya. Kutya volt. Kutya, hogy nem látsz a Dóri kedvesség. Igen, és voltak Kata is meg a Dóri. No. Most mit mond a Kata? Hozzá neked, hogy dobd be! Nem sokat mond. Nem mondta, hogy jobb volt, mikor nyaraltatok. Igen, nem mondta ez. Nem mondta. Hadd vitték a tízjelüket. Fejre nem dolgozik. Én ez a kurva keréki kicsitok. Hát ez az. Majd kifizetem a vulkanizálást. Már megértem, hogy külség úgy kivel, amikor mondta szőszétre. Na vázd meg, mondom. De azt mondta, hogy összetették a másik vulkan. Mindegy, ha azt is illene ezt a vulkanizálást kifizetni. Csak is történt. Hát mennyibe kell egy azt mondta nekem, hogy pár száz dinár, de szerintem ott van egy 2000 is. Nincsen ottan. Nincs. Az én, így van, hát mondjuk egy 1000-1200 nyát így el tudok képzelni érte. Hát nekünk, amikor ragasztották a helyettanul a gumit, mind 5 helyen át lehet látni a külsőt, tehát nekünk van belső. A Szerali segít megcsinálta 700 dinári, Ez támogatta, na, ezért dinár. De ide kell lassan egy új külső kell, mondom, hát alig van az a kombány használva 10 napot, még annyit sem mondom, nem az új külső. Amúgy kész. Egy topolyára. Egy latirához. Fofó nem. Nem dolgozik, végeztünk a fofóval. Tönkre mentek fel. Az asszony féreg úr. Akkor a fofó is talált egy kis menyecskét. Az asszony azt mondta, hogy már 10 év ezelőtt sem állt a fofó pöcse föl. Sziasztok neked? Nem, hanem annak a gumijavítósnak. Kilopta kukoricánka. Nem az. A fofónak a pöcse nem állt föl. Ja. Lógott neki össze-vissza. Neked föl szokott állni? Föl. De most máshol van, ahogy jól láttam. De a pöcsödről beszélünk most. Keményen áll föl? Néha fel. Tudj, nem, már megöregettem innen ez. Megöregettél? Megáll már. Nem minden nap áll föl? Mi áll? Amit tudod, hogy mi áll az emberek a teföl? Lehet, hogy valami nőt akar. Nem mit szólt neki? Nézd, hogy itt mélyegettem. Nézd, hogy itt mindig barna vagyok. Nem is eltűnt beszélünk, hogy barna vagy. Nem a nőkig beszélünk. A puncikró. El se indultjuk az ég. A cikoristát az eltűnni. Na, csak nem az ott nem. Hát én nem tudom, jön az Arni kettővel, én nekem a tököm. Én nekem a tököm tele van érted, hogy itt rend ezeket az ódalakat. Nehéz is. Az meg akkor emelítsd meg, nem is jó akartod. Ezek nem erre vannak, jó kezékkel gabonát vinni, kukoricát, húzát, jó erős kerekekén vannak, azt jó van, de érted így. Kilóra ez nagyon nagy. Ott mennyit emelgetjük ilyen? Hát de lófaszt kilóztunk, mikor akkor még abban az időben az égcsorossal, ott ide ebben az égvödörbe, ott csak a lózlicával, ott azt dikicsőgettük, érted, jaj. Jó volt. Nem ennyit silóztunk itten. Mire egy sorossal lesilóztuk azt a gödröt 5 napig, non-stop rossz volt a silózó. Non-stop azért. Na ezek is non-stop voltak. Hun ez a bajuk. Még a zubolyat nem silóztak. Nem. Honnan tudtam? Nem én a bűnnek is jó. Kapja be bűn is a fasz, mi a fasznak hozott ő már bűn is ide? Hát az még. Brigitte akar menni hónap érte, de van bátonni. Germániába. Megnézi a Dunakanyarodát. Biztos megfőzik a Balatonba. Belemennek. Nem a Balatonra akartok? De nem kinektek ott a Balatonba bemenni. De nem, miért? Mindjárt lehet bemenni Balatonba. Vannak medencék, vannak sűrűtök. Hova? Mi akarnak kúszni a Balatonba, na? Oda menjetek, ahol teki a víz. Ne hagyd ma, hogy lehegél a szállodról. A glisztás a dugó. Miért? Szerintem a Biggie is glisztás. Azon, mert a kutya bekevert a dugót, dugó meg a Biggie. Hát ez az dolga. Húsi meghallotta, hogy hogy kell soványolni. Gyere csak ide, Húsi! Nyom. Nagyon jó kutya. Tegnap úgy jött elünk. Hova? Hát látta, hogy a kérdés megvett. Eljött a kiló négy. Hát azt mondom. Még azt hittem, hogy a kezdett egy nyulat kizargatni a kukoricából. Ott jó mondom, majd még beletalad a kilózóba, mindjárt összevágja. Akkor mindjárt, akkor is kiköpik. Hallod Nyuszi, most oda lehet búzát tenni oda az egész darabod aki. Meg kell fogni főtárcsázni egyszer. Aztán úgy kéne, hogy jó elszórni vastagon műtrágyát, aztán még egyszer beletárcsázni. Ott olyan október 20-a november 1-e között szépen elvetni bele búzát. Érted? Úgy is akartam ottan váltani, mert olyan sok szó volt abban nagy darab a kukorica. Kukorica, mindig kukorica, már rég volt buga. Erre még mindent be lehetne ütetni kukoricával erre. Ott van kukorica volt, ott is itt van, tárcázva van. Ott van, hogy ott van, hogy ott van, hogy azt jövök, ha azt majd ősz már kúszódott, akkor azt megkövendett. Fővágyott, hogy mert itt van a közel figyel. Nem is itt lenne, mert a figyel, hogy más nem is kellene. Bassza meg a földi. Adja ki, akinek követ. Adja ki az, aki üzét termelett a gesztinyon. Ugye? De annyi hülye van, hogy jaj, az árendásség, hát még ez a rakja fata is azt mondja, hogy az állandás tényleg van. De látod te fata, hogy ezt tudod, hogy hogy mondjuk. Sok a hülye, kevés az állandás, főüzeli állandásokat, kiveszi egy év állandára, belebukik, vagy kettőbe, akkor ő neki tovább nem kő. Akkor jön a másik hülye. Hó, van állandás, hogy vegyük ki, érted? Hát de azt mondja, hogy a Málik is megkapja piszhoz az állandás, mint a hülye. Látod te is, hát most akkor mire kaptál azt, hogy hamut egy árendás születet? Hát de éppen, vagy ha már pír az erdőlót neki, akkor nyilván hoztak árendát, az a biztos már, ha benne van az erdőlem. Mert még többet akart valami. Mert el voltak előbb a rádió, bebasztaj, hogy mindenki napraforgó, tízek, mert az napraforgó, jaj, nagyon hiányzik a világon. 100 dinár lesz kilója, azt mondták. Akkor számoltak mindjárt, hogy csak terem az a napraforgó 1000-1500 kilát, a 100 dinár lesz kilója, 150 dinár egy tonkó. Ó, de jó, 150 dinár. Adjál akkor buzába ugye 35 000-et az árendába, ezért kila buza az árendába, 35 000, azért még akkor is volt 1000 euró. Árendáljunk! De majd marad fasz, ugye Attila? Szegény Attilát meg letapostam. Olyan közel áll a hátam mögébb az meg, hogy akartam így arrébb, hogy menjél, hogy így integettem, most így mentem, most ráléptem a lábára neki. Fáj még? Na, fáj. Kicsit. Úgy oda átérted a hátam mögé, oda paszentossan. Hiányzik rá. De nem is vettem észre, hát először még arra ment, egy kicsit már ott áll a hátam mögött. Te benne zavarjál nekem véletlenül. Mi zavarnál vele? Közel állsz a hátam mögött, lehajlok. Mi lett a sorsa annak a... Baszkódok! Annak a komának, aki csinálta még ezt a falat. Hát Fritkónak a fia izél baszol. Mi? Hát ő hajtsa kombáj. Ő kombálja, hogy kilózóban. Na. Fritkónak a fia azok úgy örülnek, mondta ez a kombáj, hogy a Zoli itt nálad épített sokat. Ja, mondom, az a barátom, hát mert az is csantavéri, meg ez a komoly csantavéri, aki kilózik a gazda. De azt se láttam sose, nem is ismerem. De az úgy tud mindenki, hogy... meg tudja, hogy van én nekem nagy New Hollandom, meg minden. Még az útnél is tudja, hogy vettem egy nagy New Hollandot. Szóval milyen magas Józó? Hát mondja neki, mennem mi? Hát mi a baja? Mondja neki a boskók, ki csinálja? Mondom a sakkai. Jaj, azt mondja. Jaj, jaj. Hát ki hőzi akkor? Mondd már az az gyerekek, a Bilic. Hát Tibi hő, majd a Tibcsi megcsinálja. Kérdezi, hogy mi leli? Hát mondom, egyszer jó volt a bosszunkba, egyszer nem jó a bosszunkba. Mondom, most pattog valahogy a kerék, attól félek, hogy a csapályt összetöbben. Milyen időjön a földön, mert van meg. Mit gondolsz, azt kiemeli, hogy emeljük azt fő? Ez egy nap, hogy felemeljük. Akkor majd a dodó kint alszik. Azt hívjével. Hát ja, kimentek a navarával, basztok egy sátrat oda. Úgy is egész nyáron itt tartunk, mint a lovasok. Jó, hogy lehet. Mennyi nyugodtan. Mennyi vele kettő? Nem, csak egyetlen. Kik értetek, érti valami? Értem. Nem nagyon akartam. Értem, már hogy... Van Pater, ez a glutén infúzió, amit a teheneknek annak tudja, hogy a cukorka. Befolyik érte. Vagyis a Paternek egy infúzió, főzik át, hogy rösszön. Nem, ki a Pater. De teheneket is, hogy kicsit csupálni fog. Ó, bazd meg. Anyád bevett valami drága tabletet. Eddig 100 évet, most 100 legyen. De mit te láttad, hogy ezért? Ez volt neki, másik nem. Ha ezért 2000 abba húzó. Mindjárt össze lejárati ideje. Lejárt júliusban. Itt a írja rajta. Mely? A tabletták. Vazna, beváltál itt a nyelv. Hiát le. 07-2022, ezt írja rajta. Hát mindjárt jól az orányban. Hát szóljál is neki, mert ez... Akkor csinálták ezt. Felhasználási idő. Magyarul, igen, magyarul szorozzák. Magyarul írja rajta. Az orán ezt mindig kapta. Hát ja, kb. Ez azért kapta ilyen, mert ez már lejárt. Igen. Most akkor valaki ezt ingyen megkapta. Gondolom, hogy azok kidobták, ki akarták tudni, meg azt elkapta. És mondhatod is neki, hogy adjon jó rokosat, mert nem fog érni semmit. Az, amit akarok mondani, majd Brigitán ebben két tehénbe elhasználjuk Jóskán Erdi, mert mindjárt kardba két enni, meg a harmad, ó, hatot mindjárt elhasználunk, mind a húzat, meg így ilyen hatot. Csak három tehénbe rakok, hát kettőt, teszek, hat már elmen. Ott csak már be minket, ahon bíznak, mindenki be akar csapni. Na, vazzod, jöttél a fetát, az úgy nincs, hogy metát. Ezt látják, de az előzőre se tudtak csinálni. Te kaptál Brigitát? Nem is nézni, nem is tudni telefonni. Nem tudom. Csak mocogosták a fejet. Itt ezen gondolkozok, ha mindig eszembe jut, amit te mondasz, hogy mi ragaszkodnak hozzá, azt mondom, amit mondod nekem, a Dobai kijönelve kurva teljesítés, de azt elmondod, hogy a Dobainak van azért már lassan félmillió euró hitelje, és mindig az jut eszembe, hogy ez olyan, amikor bemész a kocsmába, kérsz egy viszkit. Van egy kis pénzed, azt mondják. Azt mondják, jön a pincér, azt mondja, anya, a viszki 50 euró. Baszod, nekem csak 25 van. Ha jó, hozzon még egy viszkit, még nem megyek el. Jó. Hozz még egy viszkit. Lassan iszogatod, hogy múljon az idő. Tudod, hogy miért? Látod, jönnek a kidobók, érted? Az apja, fasz, a kis pénzed van. Hát mit csinálják, mit csinálják? Pincér, még egy viszkit legyen szíves. Érted? Ez úgy van nekik, hogy nincs pénzünk, takarmányra valami, nem baj. Hozzatok takarmányt, főveszek kreditet az egyik bankból, kifizetem a takarmányt, termelem a tejet, kapom a pénzt, de nem elég rá pénz. A szomba, mit csinálják, mit csinálják? Mindegy, veszek fő kreditet, ezt a bankot kifizetem, akkor abban a bankban tartozok, de frissen. Azok örülnek, hogy vettem fő kreditet, nagyon így tartanak, hogy vették fő kreditet. Ezt a kifizetted abban a bankból ezt a régit, ez örül, hogy megkapta pénzt, az megint élt egész húzod az időt. De hogy mi az alul? Könnyen. Hát én nekem azt mondták, hogy neki semmi sem volt. Az nem igaz. De igaz. Azt mondták, hogy minden a Lajoson volt. A szállás is, meg a fődek is. No, az igaz. Érted? Nekik semmi sem volt. Ők dolgoztak mind a kettőt. Azt mondja, Laci, neki most sincs semmi eset. Ő dolgozik a Rinnihoz ki. Ami van most, az az Egon nevén van. Azért mindenben van táblázva. Mindenben van táblázva. A szállás, a visszálló, a gépek. Úgy jutott venni egy gépet, egy másik gépet tettek zálogot. Nyilván ezt az új gépet úgy tették, hogy azon van a zálog. Ha ugyanúgy, mint nekem a kombájon. Ez a szívi, nem? Mindjárt. Azt mindjárt oda letandemozza. Igen. Én azt mondom, hogy ne menjenek ki ezek a nagy kocsik már. Menjen a szél, mindjárt. Na, én megyek vele. Ja, mi tudtunk venni majd a hívésre. Mindjárt ezt a kijelenti, ő rögtön indul. Te játszottam neki az előtt. Adjál már szegény szívi gyereknek. Hát a szendvicset. Ja, vagy egy szendvicset megfettem meg. Olyan jó gyerek. Kérdezz, hogy fesülje nekem, hogy meg vagyok elégedelve. Azt kérdezte? Ez a gyerek valami? Hát mondom, aranyból van, aranyból azt mondja, hogy ne dicsérd annyira, mert meg fogja dicséret. Téged. Én jó tesója, téged. Nagy erős komoly. Hát nagy. Nagyon mindent jelent. Hát olyan lesz a szilveszter is. Olyan nagy. De előre vetítesz ki. Az ilyen van, hogy sován. A tiszta fehér az... Nem menj ki a napra. Van esze. nem akar az dolgozni, minek vannak, akik körülötte dolgoznak. Van esze hát. Ja. Van esze, mikor az egy gazdag volt az apja, neki túl gazdag, van esze. Néhány, ha nem lett volna az apjának semmi, akkor majd menne ő is valahol. Van Majd én nem ez mindjárt beosz, akkor nekül öntegetnia. Nem lesznek. Be lesz felázva, azt nem vettem esse. Ha az Arni bejön, akkor nem is tud kiengedni többet, hogy kimenjen. Segítsen leöntögetni a kocsit, az szépen ott ki. Jó.